Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Ha, günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhabalar. Evet. Gene gayet yoğun bir gündemin içindeyiz her zaman olduğu gibi. Bu... Vallahi bitmiyor. Evet, bitmiyor. Bizim ekonomi politik programının da 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz değil mi? Evet, 10. yıl doluyor yani ekonomi politiğin. Açık evet. Radyo'da tanışmam biraz daha önce ama program yapmaya birlikte Açık Gazete Nisan 2003. Evet, dinleyici bugünler destek yani. Projemizle beraber sizin de program başlamış demek ki 10 yıl. Evet. Ya da bundan destek programı bir yıl sonra falan olabilir. 2003. Evet, biz 2004'te başladık. 2004'te değil mi? Evet. Aynen, öyle hatırlıyorum. Evet, 10 senede gündemdeki farklılaşmalar falan aslında ilgi çekici ama 10 yılı bu programa sığdırmak pek kolay değil. Evet, nasıl bir görünüm arz ediyor siz biz? Belki bir çok küçük bir özet yapabiliriz. Neler olmuş ya bu? Bugünün ilk programının o zaman yazılı konuluyordu. Ona baktığımda yani temel mesele o zaman 3 Kasım seçimlerinden sonra AK Parti %34 oyla birinci parti olarak parlamentoya girdi. Hükümet kurmuştu. Ve 28 Şubat'ın 5. yılına denk geliyordu. Hala değil, ciddi bir şekilde 28 Şubat izleri 28 Şubat'ın kurguladığı rejim tümüyle hakimdi. Milli Güvenlik Devleti dediğimiz vesayetçi rejim. Ve temel o zamanki konu AKP'nin bir an evvel iktidardan uzaklaştırılma projelerinin yapıldığı, darbe projelerinin yapıldığı ve AK Parti'nin markajı alınması üzerine bin türlü bürokratik çözümlerin üretildiği bir dönemde biz başladık. Ve AK Parti'yi tahlil ediliyordu aynı zamanda bir taraftan. Çünkü AK Parti'de 1960'ların sonundan Milli Nizam Partisi'nden bu yana devam eden İslamcı çizginin yeni bir türeviydi. Ve bunda da çok farklı söylemlerle gelmişlerdi. 15 aylık bir parti iktidara geliyordu. Ve söylemlerinin en önemlisi milli görüş çizgisini değiştirdikleriydi. Ve en önemli ters köşe Avrupa Birliği projesine sahip çıkmalarıydı. Ve böylesine bir ortamda, nitekim daha sonraki yıllarda bu yılların havasını ben yansıtmaya çalışmışım o ilk programda. Bu askeri bürokrasinin AK Parti hükümeti üzerine diğer siyasal parametrelerle birlikte ve diğer bürokratik parametrelerle birlikte nasıl bir kıskaç içerisinde olduğunu ve bu gidiş gelişleri, bu çatışmaları, gerilimleri de başlayan bir dönemdi. Temelde de Kıbrıs meselesi vardı en önemli o dönemde. Yani Kıbrıs konusunda anlam planının bu hükümet tarafından desteklenmesi hususu vardı. Aynı zamanda 2003 başlangıcı 2. Körfez Harekatı'nın Saddam'ın devrilmesine yol açacak süreci de işaret ediyordu tezkerenin olduğu dönem. Yani bugünden farklı değildi gündem, ağır bir gündem vardı. Ve yani geçen 10 yıl içerisinde temelde bu askeri vesayet rejimiyle sivilleşme süreçlerine ilişkin bir yin çatışmayı aktarmaya, yorumlamaya, değerlendirmeye çalıştık. Ankara askeri vesayetle boğuşan bir hükümet şeyi oldu. Nitekim daha sonraki dönemlerde anayasa değişiklikleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Ergenekon o zaman yani bugünkü anlamda bir pozisyonu bilmemize rağmen yani çünkü sonuçta kontrol gerilla faaliyetlerinin Türkiye'de 1950'lerden bu yana devam ettiği 70'lerde bir şekilde dillendi. Daha sonraki yıllarda ama kapının bu derin devlet kapısının aralandığı bir dönem oldu bu 10 yıl. ve darbelerin masaya yatırıldığı bir dönem oldu. Yeterince tatmin etmediğini ayrı bir tartışması edilmiş değil, kozmik odalar deşifre edilmiş değil. Ama bu arada çok ciddi kayıpların olduğu, darbe girişimlerine zemin teşkil edecek provokasyonların olduğu, Hrant Dink'i kaybettik, hala katillerini, gerçek katillerini bulamadığımız, Zirve Yayın Evi Santori cinayeti gibi pek çok gerçek anlamda aydınlatılmamış hususlar söz konusu. Ama Avrupa Birliği projesinde tavsamalar olmasına karşın çok önemli sivilleşme ve demokratikleşme adımlarının atıldığı bir dönemdir bu. Bu anlamda bir Türkiye'nin birlikte olan ilişkilerinde tavsama olmasına karşın Türkiye pek çok şeyi el değmemiş, dilin değmeyeceği hususları ve temelde de Kürt sorunu diye adlandırılan ki devlet ilk defa bu 10 yıllık süre içerisinde hükümet Kürt sorunu vardır telaffuzunda bulundu. 2006'daydı galiba Erdoğan. Gerçi bunu geri aldı. Ama Kürt sorununda yani Türkiye'nin dindarlarının mağduriyet alanlarında yani Cumhuriyet'le kuruluşundan itibaren ulus devlet projesi ve daha sonraki darbelerle oluşan sürecin mağdurları yani bunda muhafazakar dindar kesimlerin özgürlükleri açısından azınlık diye tabir edilen Lozan'da Ermeni, Rum vatandaşların yaşadıkları eziyetlerin gün ışığında daha net çıkması açısından aynı zamanda onların hakları açısından en temelde de Kürt kelimesinin bile zar zor ağza alındığı dönemlerden önce açılım sonra çözüm ve barış sürecine girildiği bir 10 yıl oldu. Yani hepsini değerlendirmek gerçekten kolay değil. Evet yani ama, bu değil 10 yıl önce mesela bugünkü işte gerek gazetelerin herhangi bir gün gazetelerin manşetlerine ya da birinci sayfalarına bakarsak ya da gündelik olarak işte radyo ve televizyonlarda haberlerde ve sohbet programlarında konuşulan konulara bakarsak değil 10 yıl, bir sene önce dahi o kadar kolay olmayabilecek tartışılması, evet, kolay olmayacak şeylerin rahatlıkla diyebileceğim şekilde konuşulduğunu da söyleyebiliriz değil mi? O da ilginç, evet, bir gelişme. Yani. Zaten şöyle bir şey oldu yani bu Cumhuriyet ve demokrasi üzerine de durmuşuz bir programda ve yani Cumhuriyet'in nama yazılabileceğini ama demokrasinin hamiline bir iş olduğunu bu anlamda baktığımızda gerçekten yabana atılmayacak ilerlemeler kaydedildiğini söylemek mümkün. Ve tabii bir soru işareti olan AK Parti'nin kendisini de belirli ölçülerde ki o ilk konuşmada bir merkez inşaatından söz ediyoruz. Yeni bir merkezin. Çünkü 2001 ekonomik kriziyle siyasal olarak ve iktisadi olarak Türkiye'de onlu yıllardır devam eden sistem çökmüştü. Ve büyük bir bedel ödedi Türkiye toplumu. Kürdüyle, Türküyle, tüm emekçi kesimleriyle. Ve bu ayrıca tarımdaki büyük bir dönüşüm yaşandı. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir araştırmayı da gündeme getirmeyi düşünüyorum, paylaşacağım. Yani bu tarımdaki dönüşümü de hiç yabana atmamak lazım. Tarımdan kente gidişin hızlandığı bir dönemdir bu. Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir dönüşümdür. Nüfus değişimleri açısından da baktık. Yani böyle bir dönüşümü burada bir AK Parti gündeme geldi ve soru işaretleri taşıyan bir partiydi. Çünkü yani 15 ay önce bu parti çizgisi Müslümanlar Birliği diyordu, D8 diyordu. Ve 15 ay sonraki parti programında Avrupa Birliği dedi. Ve gerçekten burada da ilk 3-4 yılda çok önemli, net bir duruş sergiledi. Temel meseleler, Türkiye'nin ciddi temel meselelerinde, Kürt sorununda gelinen nokta önemli bir noktadır. Bürokratik devletten demokratik devlete geçiş anlamında hala yapılması gereken çok iş olmasına rağmen. Çünkü yeni bir sivil anayasayı maalesef bu 10 yıl içerisinde henüz gerçekleştirmiş değiliz. Evet. Askeri vesayet rejimin, bürokratik vesayetin ayıklandığı bir hukuk sistemimiz, anayasal sistemimiz söz konusu değil. Bırakın anayasayı, yasalarda bile doğru dürüst temizlediğimiz söylenemez. Ama asli vesayetin geriletildiğini pekala söylemek mümkündür. Ve aynı zamanda, yani milli güvenlik devlet açısından söylüyorum, aynı zamanda yani bugün Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde değil bir genelkurmay başkanının, bir albayın başbakana küfrettiği ortamlardan geldik ki buralara. Dolayısıyla zaten konuşmalarımızın çok büyük bir bölümünde Türkiye'nin demokratikleşmesi, askeri ve vesayet rejiminin geriletilmesi üzerine ve darbeler üzerine ayırdık. Bu bağlamda gelinen nokta Kıbrıs meselesi maalesef. Merhum Denktaş'ın ve Türkiye'deki silahlı kuvvetlerin engellemeleri neticesinde ve aynı zamanda da Kıbrıs Rum kesiminin engellemeleri neticesinde akamete uğradı. Bugün o konu dünya gündeminde de o sıraları, baş sıralarından daha altlara düşmüş durumda. Ama toplam olarak sizinle ekonomi politik olarak, yani bu arada ekonomik dünyada da biz o ilk konuşmamızda hala işte IMF niyet mektubu gitti geldi, 6,5 milyar dolar para gelecek, gelemeyecek, bunu nereye ayrılacağız gibi mevzuları konuşuyoruz ve varlık barışı, sonradan varlık barışı olan bu vergi barışlı meselesinden hükümetin kaynak bulma mücadelelerinden söz ediyoruz. Bu bağlamda da baktığınızda gerçekten bu 10 yıl AK Parti hükümetleri açısından dünya konjonktürünün Türkiye lehine çalıştığı bir dönem oldu. Ve Türkiye özellikle büyümesini sağlayabilecek ve cari açığını finanse edebilecek kaynaklara daha rahat ve daha ucuz imkanlar bularak ulaştı. Yeterli olmayan tasarruflarını dış tasarruflarla Türkiye dengeliyor ve büyüme yakıtını bu borçlanma üzerinden yapıyor ve cari açığını finanse edebiliyor. Bu açıdan da hem içeride sağlanan bütçe disiplini, tartışmalar götürür içeride ne kadar kaliteli, ama sonuçta işte belirli yıllar dışında daha yüksek bir büyüme hızıyla kaliteli, büyümenin kalitesi ne kadar falan, onlar tartışma yapabiliriz, tartışılabilir. Ama özetle bu 10 yılda belli başlı söyleyecekler bunlar, ama bizim açımızdan da kolay geçmedi yani. Her an darbe şeylerini beklediğimiz, yani muhtemel bir darbe olsaydı da programlarımızın olmayacağı, kapatılacağımız dönemler olacaktı. Yani o malum balyozlar falan gerçekleşseydi bugün yayın yapan kuruluşlar ayakta kalmazdı. Elimizde küçük valizimizle beklediğimiz günlerde oldu diyelim. hemen yayının tarzını değiştirir, kurtarırdık yakayı belki de Ali Bey, ne diyorsunuz? Onu yapmazdık herhalde hocam. yani ne günler yaşadık gerçekten. Sonuçta darbelerle yoğrulmuş bir kuşağız, ama biz bu süreci herhalde böyle orta yaş üstü bir dönemde yaşadık. Ondan sonra ne 12 Mart ne 12 Eylül. Gerçekten şunu söylemek lazım. Sonradan başka görüşler, ayrılışlar söz konusu olabilirdi, ama Türkiye'de çok az yerler vardır ki bunlardan biri de Açık Radyo'nun Açık Gazete bölümündeki programlardır. Demokrat duruşu en net bir şekilde, kendi hesabıma da söylerim, bütün şey için en net duruşlardan birini sergilemeye çalışılmıştır. Bu yanda da her şeyi göze alarak da yapıldığı diyorum. Kolay değildi yani yayıncılık açısından da. Evet, şimdi geriye bakınca insan hatırlamıyor bile, ama evet, siz söyleyince yani, bayağı. 27 Nisan günü, ki hemen sonrasında ben pazartesine denk gelince bütün olaylarda ilk şeyde de biz ikimiz karşılaşıyorduk pazartesi. Genelde şunu öğrendi askerler, borsa nedeniyle bu işleri hafta sonuna bırakıyorlardı. Evet. Ondan sonra Türkiye'de bu dönemin önemli ölçüde yükünü gerçekten entelektüel bir aydın, demokrat, liberal ve belli noktadaki bir kısım sol düşünceye sahip insanlar demokrasinin genişlemesi açısından çok ciddi bir emek verdiler ve bu da kolay bir süreç değildi. gerçekten. Evet, ilginç bir 10 yıl gerçekten. Şimdi yani hakikaten birkaç yıl öncesinde bile kolay kolay düşünemeyecek kadar da daha rahat, geniş bir tartışma ortamı var. Buna karşılık da işte bazı zorluklar da tabii devam ediyor. Şimdi bu buradan da iki kelimeyle şeye geçebiliriz. Akil insanlar diye adlandırılan kesime de çok ciddi bir yüklenme yapmış Bahçeli. Hatta saldırılar da çeşitli yerlerde gerçekleştiğine dair de artık haberler gelmeye başladı. Sununcusu da şeyde olmuş galiba, Esentepe'de mi? Taraf gazetesinde var bugün. Ve Bahçeli'nin de İzmir'deki kalabalık bayrak mitinginde kullandığı çok şey cümleler, kelimeler, sıfatlar var. Yani hainler, PKK elçileri, terör işportacıları, ölüm tacirleri, ahlaksızlar filan diyor. 63'ler nifakçıdır, acilen vazgeçmelidir diyor. Bu da bir gerginlik yaratan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir suç teşkil etmez mi bu şeyler acaba? Bunlar suç teşkil eder. Savcıların harekete geçmesi gerekir. Yani normalde biraz memleketi geneline bakarak da dahil edilmesi gereken pek çok şey var. Yani bunlar provokasyona tabi tutmaya çalışıyor ve kışkırtıcı laflar. Ama yani şöyle, mutlaka hukuk savcıların bu konuyu değerlendirmesi lazım. Yani şöyle de bakın, biraz sakinleyelim, geri çekelim. Elbette bunlar Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinde bir partinin ve sürekli baraj sınırında oynayan bir partinin ve hiç unutmayalım, Kürt sorununun çözümüne karşı milliyetçi pazar çeşitinden çok parti yararlanıyor. CHP de yararlanıyor, MHP de yararlanıyor. Dolayısıyla MHP bu İzmir'i seçmesi de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önemli bir oy kapasitesinin olduğu bir gibi seçmesi de manidar zaten. Yani buna oynaması çok normal. Yani en fazla bu sınırdaki bir partinin bu meselenin üzerine gitmesi. Ama tabii ki normal olmayan bu kışkırtıcı ve savaş dili. Bunu da şöyle değerlendirmek lazım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin mazisi Türkiye'ye çok büyük tahribatların yol açtığı bir parti ve paramiliter güçleri geliştirdi. İşte ülke ocaklarıyla kontur gerillanın bir alt yani örgütlenmesiydi Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocakları. Yani onu silmeye çalışan bir Bahçeli performansı izledik aslında. Alparslan Türkeş'in ölümünden bu yanaki, ama o dile yeniden ulaşmaya çalışıyor. Yani evet, yani pardon sözünüzü kestim. Şeyde bu Çorum ve Kahramanmaraş olaylarında filan da yani genç nesil artık pek hatırlamıyor ama çok büyük pogrom denilen yani katliam olan feci şeylere yol açtı ve burada da sizin de biraz önce sözünü ettiğiniz özellikle Alevi kesimlerin bulunduğu yerdeki yapılan sistematik aslında provokasyon ve saldırılar sonucunda çok sayıda insan öldü, işkence edilenler oldu. Ve bunların arkasında da dediğiniz gibi işte derin devlet denilen olayla ilgili yapılanmayla bağlantılı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü kesimi vardı. Ya zaten Kontur Gelin'in yumurtladığı örgütlerdi bunlar. Yani bugün yani temel fark bu derin devlet bağlantısı üzerinde. Bunlar da çok kafa yordular. Türkiye milliyetçileri, ülkücüleri ikiye ayrıldılar. Yazıcıoğlu ayrı bir yere gitti. Bunun farkında olanlar Türkeş'e tavır aldılar. Nitekim başka sağ partilere dağıldı. 12 Eylül bunlarda da bir turnuşa da oldu. Yani paramiliter güç olarak Birleşik Devletler, CIA, kontrgerilla, NATO, Soğuk Savaş doktrininin oyuncağı olduklarını gördükten sonraki vaziyet çok farklıdır. Yani nitekim Türk milliyetçisi unsurlar buradan büyük bir travmayla çıktılar. Artı uyuşturucu ticaretine batmış, papa suikastine girmiş, müthiş bir fatura Ankara'yla karşı karşıya kaldılar. Ve bunların da müthiş bir yol ayrımları söz konusu oldu. Nitekim Birlik Partisi gitti Aleviler çevresinde Orta Anadolu'da çalıştı. Din meselesiyle ilişkileri farklılaştı. Dolayısıyla Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün geldiği söylem Kürt meselesinde derinleştirip orada daha fazla kabuğu kaldırarak başka yerleri tahrik etmek üzerine kurulu, tehlikeli bir işle uğraşıyor. Aynı zamanda Bahçeli başarısız bir lider olarak da son şeyine girmiş durumda. Artık Türk milliyetçiliği, bu kıvamdaki Türk milliyetçiliği ciddi bir yol ayrımına gelmiş durumda. Siz yani şunu da söylemek mümkün. Bundan sonra nasıl bir milliyetçilik anlayışı içerisinde gidecekleri üzerinde kafa yoran Milliyetçi Hareket Partileri olduğunu da söyleyebilirim. Yani çünkü sadece Kürtlere saldırarak ve Kürt sorunun çözümüne destek verenlere saldırarak bir yol çizemiyorsunuz. Ve gittikçe kopuk bir dünyayla, Türkiye ile kopuk bir vaziyet arz ediyorsunuz. Ayrıca size eskiden korup kollayan bir silahlı kuvvetler, kontrgerilla, CIA faaliyeti, örtülü faaliyetler de söz konusu değil. Dolayısıyla yani ben şunu söyleyeceğim. Tabii ki bu akil insanlar gruplarına saldırı, Kürt vatandaşlar üzerine provokasyonlar. Eskisi 1970'lerdeki gibi ülkücü hareket güçleri yok. Ateş olsa ne kadar yakar diye bir söz vardır. Bugün bu konuda ilerleyecekleri şey bellidir. Nitekim sınırlı kalacağını düşünüyorum. Tabii ki burada başka güçlerin devreye girmesi. O ilişkiler kopmuştur. Yani kontrgerilla faaliyetleriyle ülkücü hareket arasındaki bağlantı bugün söz konusu değildir bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla 1970'leri yaşayan lise ve üniversite öğrenciliği yaptım darbeden sonraya da uzana. O büyük katliamlar ve düşünün 1969'daki ülkücü komando kamplarından 1980'e kadar gelindiğinde bu hareket içerisinde bulunan silahlı arkadaşların büyük bir bölümü çok ulvi amaçlar üzerine ülkücü hareket içerisine girmişlerdi. Ve sonra şunun farkına vardılar ki, nitekim ondan sonra başbuğ adını Türkeş Bey'e devretmiştir. Bakın bazı insanlar hala Türkeş Bey diyor. Onlara sorduğunuzda başbuğun da karşı eleştiri yapabilmenin en kolay yolu ismini değiştirmektir derler. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin adı o zamanlar hatırlarsınız iş dünyasıyla da çok iç içeydi. Bugün TÜSİAD'ın şunun bunun büyüklerini koruyanlar ülkücü tosunlardı o zamanlar. Sendikalardan, grevden, toplu sözleşmelerden ülkücü gerillalar fabrikaları korurlardı ve onları koruyanların başında da Mete Has gelirdi ve nitekim bir ülkücü bana şunu söylemişti: biz kapitalizme de karşıydık, bir gün bıraktık ki partimiz hem özelleştirmeden hem hür teşebbüsten yana, bunu sorduğumuzda siyaseten biz bunu yaparız dedi başbuğ. Ondan sonra da zaten partinin ismi Milliyetçi Hareket değil, Mete Has Partisi olarak tarafımıza değiştirildi derlerdi. Yani bugün o ülkücü ve milliyetçi tablo o korkutucu dünyadan geldiğimiz için biz daha da tedirgin olabiliyoruz tabii ki. Sokaklarda 5500 insan öldürüldü bu ülkede. Kentlerde öldürüldü kırlarla birlikte. Dolayısıyla ama bugün ben cin zaten yani bu mesele için gerçekten hem bölgesel bir durum söz konusu Kürt sorunun çözümü, hem Türkiye'nin içindeki irade, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne toplarsa toplasın, ne laf ederse etsin cılız kalacağını ve hatta bence Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir takım unsurların bir takım yeni dönemeçler nasıl olabilir tartışması yaptığını düşünüyorum ve Bahçeli'nin de Kürt sorunu üzerindeki çözümün üzerine gitmekten başka barajı aşabilme şansı da yok. Evet, öte yandan da yani bir de günün fotoğrafı sayılabilecek nitelikte bir şey var. Mesela İzmir'deki bayrak mitingi sırasındaki oldukça kalabalık olduğu görülüyor. Böyle gayet şık marka kıyafetler giymiş, gözlükler takmış, modern, çok modern görünüşlü genç hanımların da fevkalade bakımlı saçları kuaförden çıkma, en iyi terzilerden, markalardan çıkma konfeksiyonlarla da bozkurt işareti yaptıkları görüntüler yani, de var. O da bölgeden bölgeye değişiyor galiba. Bursa'da da futbol taraftarları öldü ölelim, vurdu vuralım diyorlardı. Yani bu şeyde de vardın, stadyumlarda da takımlarda da yaşanan bir slogan. Ölmeye ölmeye geldik diyor. Vurmaya vurmaya geldik diyor. Yani buradan çıkış yok diyor. Yani ben hapse almak açısından söylemiyorum ama analizi böyle genel şey içerisinde oturttuğumuzda çok sular aktı. Bunlar yapi ülkücüler. Yapi İslamcılar olduğu gibi. Bunlar farklı markaların çocukları. Öbürleri Anadolu'nun bağrından gelip işte komünizme karşı Türk milliyetçisi şeyler. Onlar duvara çarptılar önemli ölçüde 12 Eylül'de. Yani aklımız fikrimiz iktidarda, biz niye içerideyiz lafını ettiler ve oradan sorgulamaya başladılar. Bugün milliyetçi, ülkücü dünya bir kısmı İslam etkisiyle muhafazakar bir çizgiye gelmiş durumda. Ve yani ben toplanılan İzmir'deki olay bir taraftan da tabii İzmir'in yapısına da bağlamak mümkün. Hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem Milliyetçi Hareket Partisi açısından bu bölgede iyi çalışma yapıyorlar. Yani bu etnik mesele üzerinde duruyorlar. Ama aynı zamanda İzmir'in de akil insanlar tarafından da ikna edilmesi de bir karşımızda duran bir konu olarak da duruyor. Yani ikna edilmişlere gitmeyeceksiniz, ikna edilmemişlere gideceksiniz. Evet. Evet yani bir süreyi de bitirdik. Şeyi söylemeye. Aslında bir şey söyleyeceğim. Ya unutmamışsınızdır ama şimdi dikkatimi çekti. Çernobil'in 27. yılıymış. Yani bu günlerde olmuş galiba. Yani. Evet evet, onun da onunla ilgili yayın da yapacağız zaten. Yani. 24'ü galiba o. Birkaç gün daha var. Bu arada şeyi de söyleyecektim, bu çok hoş fotoğrafta işte genç ve güzel, hoş görünümlü, şık hanımların aynı zamanda mesela İzmir'de bir Cumhuriyet Halk Partisi mitingi olsaydı orada da aynı tabloyu göreceğimiz aşikardı. Sadece burada bu hoş hanımlar ellerinde bozkurt işareti yapmışlar parmaklarıyla. Ya bunların çoğu Milliyetçi Hareket Partisi yani ve ülkücü tarihi bilmiyor bunlar, bu gençler. Ve dediğim gibi yani gerçekten light ülkücüler bunlar. Ama fotoğraftakiler genç değiller. Yani yok, 40, bir kısmı 30 genç, yaşlarındaki hanımlar, beyler var. Yani bu da işin yani böyle şöyle söylüyorum var. Yani en azından Bahçelievler katliamını, Balgat katliamını, İstanbul Üniversitesi katliamını, katliam sayabilirim yani. Bunların geçmişteki babalarının, abilerinin, büyüklerinin yaptıkları katliamları bilmiyorlar. Maalesef Türkiye'de AK Parti'den en başarısız olduğu olay doğru dürüst bir derin devlet yargılaması yapamaması, yüzüne gözüne bulaştıran bir hukuk sistemi ve soruşturma sistemiyle bugün hala sakız gibi uzayan Ergenekonlar, Badyozlar, darbe girişimleri ve kozmik odalar ortaya çıkarılmamıştır. Bu kozmik odalar ortaya çıkarılsa, sergilense ve Türkiye'de Soğuk Savaş döneminde kontrol gerilla faaliyetlerinin, NATO ve CIA çerçevesindeki faaliyetlerin tüm aydınlansa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Ülkücü Hareket'in, Demirel'in, Alparslan Türkeş'in, pek çok liderin sicilleri bir ortaya dökülse, bunların bu hararetli Türk milliyetçiliği de önemli ölçüde azalır. Ama burada tabii ki aydınlara, akillere de görev düştüğünü işaret ediyor bu şey. Yalnız beni 70'li yılların içerisinden gelen bir kişi olarak ve Milliyetçi Hareketi, Ülkücü Hareketi tanıyan, bilen, o dünyayı da içinde tehditleriyle, ağır tehditleriyle o süreçlerden gelen insanlar olarak bunların bu hali çok fazla şey yapmıyor. Başka çareleri de yok yani. Yoksa evet. Yani gerçekten sınırlı çizgilerinde de yaşıyorlar. Kürt meselesi sayesinde oyunu yükseltebiliyor. Başka bir mesele, proje koyuyor mu Türkiye toplumunun önüne? Hayır, yok. Var mı? Herhangi bir projesi. Yok yani. İşte ikisinin de sorunu. Aslında bir de şey vardı ama Cengiz Bey de değinmiş, biz daha önce konuşmuştuk. Yani bu Kürt sorununun çözümüne ilişkin bölgesel enerji ve işte Şii meseleleri, onu artık herhalde sığdırmak mümkün değil. 10 yılda da özetledik. Evet, Cengiz Çandar değil mi? Evet. O yazıya da bakabiliriz daha sonra. Evet. Bir de belki bu Sayıştay'la ilgili de yeni getirilmeye çalışılan kanun, Sayıştay'ın yetkilerini budayan kanun üzerinde de ileriki haftalarda konuşma fırsatı bulabiliriz belki. Evet, yani bizim 10 yıl içerisinde Sayıştay mevzusu valla 3. 4. programda bile, çünkü evet, çok iyi bir reform şeyi vardı. O da yani Servi gibi umutlar döndü biraz iyi diye denir ya. Evet, ben de hatırlıyorum o da, konuştuğumuzu. Yani, konuştuğumuzu, o da şey konulardan biridir, Başat konulardan. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41